राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2058 12 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता प्रेस गोरखपुर राम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा तुजम प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्रिकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वर्षे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमह न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः महात्मनेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः ॐ नमः नारायण नारायण नारायण बोलो भाई क्या सुना है बताओ अभी 8:30 बजे करीब कर्मचारी आई अबार अधिकारी लोग आयोडा है तो और जगह कई जगह अठे रेवे है कोई क्वार्टर वाटर में बे लोग का परिवार और होती आया तो कई तो उद्देश्य भी गीता पे सु सेवा करा मां को कल्याण हो जावे पर अठा आकर के राग द्वेष में उड़ जावे तो बे चाहते हुए भी अपना इस ऊपर कैसे उठे सबकी समस्या है छोटा छोटा कर्मचारी की बड़ों बड़ा अधिकारी की कि भाई लाभ कैसे हुए कल्याण के लिए संस्था तो कल्याण के लिए है पर फिर भी जैसो महिमा महात्मा सेठ जी बताया करे आप बताओ और जो समझ में भी आवे विचार सु पर वह अपने जीवन में अनुभव में कोनी आवे अशांति चल अठा आकर के भी कोनी मिटे राग द्वेष उन पे दूसरी जगह मेरे में कोई फर्क नहीं मालूम देवे तो कैसे दूर हुए सच्ची जिज्ञासा हो तो दूर हो जाए पहले बहुत भाई मेरे कहने से आए थे तो उनको मैंने पहले आरंभ में ही कह रखा था मेरे से पूछा कि हम गीता प्रेस में काम करें तो मैंने 2-3 बातें कही थी उनमें बातें ये थी कि आप प्रेस में जाओ परंतु किसी के साथ मित्रता मत करो और मित्रता करो तो केवल उनके हित के लिए करो आपस में चर्चा मत करो और गुटबंदी मत करो और पक्षपात मत करो और गीता प्रेस का कैसे काम हो संपूर्ण लोगों का उद्धार कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो ये बात रखो मन में कि सबका उद्धार कैसे हो और हमारा भी उद्धार कैसे हो सबका भला कैसे हो ऐसे भाव मन में रखो एकांत में बात भी ऐसे मत करो आपस में मिलो मत गलबंदी मत करो कुटबंदी मत करो ऐसी बातें पहले कही थी ऐसी इन बातों को भी पालन करो। और जगन्नाथ जी, रामदेव सिंह जी और भी रामायण वाले थे, ऐसे भी सज्जन थे, तो उनसे कहा तो उनसे वो बेर लोगों ने ये बात कही कि आपकी बात अपने माने को नहीं, इस बात से हमारे गड़बड़ी हुई, तुम्हें गड़बंदी करना है ना, ये अच्छी नहीं है। अपने आप से मंडली करना, अपना एक डब टूटना, ये बिल्कुल भाव मत रखो। अपना कल्याण कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, इस बात पर ही ध्यान रखो। केवल तो काम ठीक हो जाए, कौन क्या करता है, कैसे करता है, इस तरह ध्यान मत दो। अपने लोगों को कल्याण करना हो, आपको कल्याण करना हो, तो ऐसी बात पर ध्यान मत दो। ऐसी ध्यान दो तो आपका काम ठीक नहीं होगा। तो पीछे उन्होंने ये बात मेरे से कही कि ये बात न मानने से हमारे घर में हुई, ऐसा कहा उन्होंने। तो वो ही आज ही कहता हूं कि अपना केवल कल्याण करना है, केवल हमारा उद्धार करना है। हमें अपने उद्धार का ही उद्देश्य पक्का रखो। उद्देश्य पक्का रखने से काम सब ठीक होते हैं। उद्देश्य पर ही ढिलाई हो तो फिर सब ढिलाई आती है। अपना उद्देश्य ठीक रखो। तेरे बाबे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपना भुवन बार। तेरे बाबे जो करो भलो बुरो संसार, संसार भला करे बुरा करे, इस तरफ ध्यान मत दो। आप अगर अपना कल्याण चाहते हो तो ये बात है। अपने भावे जो करो बदो बुरो संसार, कोई बात पूछे तो उन्हें कह दो भैया पक्षपात मत करो, आपस में कूट मत बनाओ, ऐसे दोनों को विश्वमत ये दे दो। ज्यादा बात करो मत, घुल मिल कर बात विशेष मत करो। अपने काम से काम, अपने ड्यूटी ठीक तरह से बजाओ। अपना काम है, अपने जिम्मेवारी है, वो काम ठीक तरह से करो। कौन करता है कौन नहीं करता है, इस पर ध्यान मत दो। कौन क्या कर रहा है, इस पर ध्यान मत दो, तो आपका काम ठीक होगा। इन पर ध्यान दो तो उनमें विचार होने लग जाए, जो वैसा करता है वो वैसा करता है वैसा करता है, तो आप अपने कर्तव्य से च्युत होंगे। कर्तव्य दूसरे का देखना और जो फल अपने चाहना, ये दो बातें बहुत खराब है। फल तो अपना चाहते है, कर्तव्य दूसरे का देखते हैं, तो दूसरे का कर्तव्य देखते ही अकर्तव्य हो जाता है। क्योंकि दूसरा कर्तव्य देखने का वास्ते हमारा काम है ही नहीं, बिल्कुल ही। कौन क्या करता है कैसे करता है ये बिल्कुल मत देखो। अपना अपना काम ठीक है, अपना अपना काम तो उनसे काम ठीक होगा। तो अभी यही प्रार्थना है आप लोगों से, हितोपदेश काम करते हैं तो अपना अपना काम, अपने ड्यूटी ठीक तरह बजाओ, अच्छी तरह से बजाओ। दूसरा अच्छा करता है, मंदा करता है, भला करता है, बुरा करता है, कैसा करता है, इस पर ध्यान मत दो। तेरे भावे जो करो, ये दोहा बड़ा अच्छा है, तेरे भावे जो करो भरो भरो संसार, तेरे भावे जो करो भरो भरो संसार, नारायण तो बैठ गए अपना भवन उभार। अपना काम ठीक करो, ड्यूटी बजाओ, तत्पर साथ उत्साह से काम करो। ऐसे अगर काम करो तो आपका भला होगा। अधिकारी है उनको चाहिए कि जो नीचे काम करने वाले हैं उनका निर्वाह कैसे हो, उनका भी काम ठीक हो, हमारा काम भी ठीक हो, दोनों मिलकर के गीता प्रेस का भला कैसे हो, पुनति कैसे हो। गीता प्रेस में काम मिल जाए ये बहुत बड़े आनंद की बात है। पहले फरमा मोड़ने का काम घरों में माइया करते थे, यहाँ फरमा हम मोड़ेंगे ये काम इतना हमारा कर जाए। गीता प्रेस का कुछ भी काम हो जाए तो हम करें, ऐसा उत्साह मन में था, क्योंकि ये काम करने से भगवान का काम होगा। गीता प्रेस का काम है ये भगवान का काम है, क्योंकि इसे मूल में उद्देश्य दुनिया मात्र का उद्धार करने का है। शेर जी ने ये संस्था खोली है तो संपूर्ण दुनिया का उद्धार करने के लिए खोली है। शेर जी ने विचार किया कि सब कल्याण कैसे हो, तो ये उद्देश्य पद में रहे, सब कल्याण कैसे हो, मेरा कल्याण कैसे हो, ये बात एक ही खूब विचार करे रखे कि हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा उद्धार कैसे हो, हमें परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, ये उद्देश्य रखो तो काम ठीक होगा। उद्देश्य को भूल जाने से गलतियां होती है। अपना केवल उद्देश्य यही है, गीता प्रेस का काम करना है, जिस उद्देश्य यही है। बड़े उद्धार सुखदेव जी आदि सब काम करते थे इसी उद्देश्य से, इस बार तुमने काम ठीक हुआ, हमारा तो गीता प्रेस से अन्न लेना है और काम नहीं है, हमारा तो गीता प्रेस का काम ठीक हो जिससे दुनिया का उद्धार हो, दुनिया का कल्याण हो। देखो एक बात बताओ है, ध्यान दो आप, ऐसा काम मिलता नहीं है दुनिया मात्र का उद्धार हो, दुनिया का कल्याण हो, जनता का कल्याण हो, ये जिसका भाव हो ऐसी संस्थाएं मिलती नहीं है। अब विचार कर देखो कितनी ऐसी संस्था है जिस संस्थाओं का उद्देश्य है कि दुनिया का भला हो, दुनिया का उद्धार हो, दुनिया का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, ऐसा उद्देश्य कितनी संस्थाओं का है। ऐसी संस्था का काम मिल जाए तो अपने जीवन का निर्वाह भी होगा और दुनिया मात्र कल्याण होगा, दूसरे कल्याण में हितकारी होता है, वो ही वास्तव में अपना कल्याण करता है। अपना कल्याण और दुनिया कल्याण इसीलिए दो बातें नहीं है, एक ही उद्देश्य एक ही है, हमारा भी कल्याण हो, दुनिया मात्र कल्याण हो, उद्धार हो। इस उद्देश्य के ऊपर ठीक तत्परता से उत्साह से ध्यान दिया जाए तो कल्याण होगा, जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है, होगा ही, एकदम पक्की बात है। आप जैसा आए हैं ऐसे ही मैं भी आया हूं, इस वास्ते अपने जो इकट्ठे हुए हैं वो इकट्ठे इसी उद्देश्य को लेकर हुए हैं, तो इस उद्देश्य की ठीक तरह से पालता हो, भीतर से सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, छोकों भगवत प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, भगवत प्रेम कैसे हो, भगवान में मन कैसे लगे, परमात्मा में मन कैसे लगे, ये अपने लिए और सबके लिए, यही उद्धार से सब ठीक होता है। अभिमान और कामना ये दो चीज है, एक अभिमान एक कामना, ये व्यवहार बिगाड़ती है, ये ठीक काम होने नहीं देती थी। एक अभिमान होता है, एक कामना होती है, अपने कामना पूरी करना चाहते हैं तो कामना ठीक नहीं। कामना एक ऐसी है, कामना है सत्यानाशी, कामना में फंसने पर आदमी को होश नहीं रहता, बेहोश कर देती है। कामना के त्याग से लाभ होता है ये बात समझ में नहीं आती है। आप लोग भी समझते हो तो ध्यान देते हो तो विशेष ध्यान देते नहीं, कामना जहां आती है वहां पर जाते हैं। उद्देश्य बजा रुपया पैसा हो, उद्देश्य हमारा आराम हो, उद्देश्य हमारा लोभ हो, तो आदमी काम ठीक नहीं होता। संसार मात्र का काम बिगड़ रहा है केवल कामना के कारण से, अभिमान के कारण से। ऊपर अवसर है, काम कराते हैं, उनमें भी अभिमान है। आप क्षमा करना, मैं एक प्रार्थना करता हूँ, उन भाइयों को खुद को होश नहीं होता, होश नहीं आता है। अभिमान में चूर होकर के काम करते हैं, काम बिगड़ जाता है। अभिमान कामना, अभिमान कामना, संसार के पदार्थों की इच्छा, जो रुपयों का महत्व चित्र में भरा हुआ है वो ठीक से काम नहीं कर सकता। महत्व भगवान का चाहिए, परमात्मा का महत्व, क्योंकि हमें रुपया प्राप्त करना नहीं है। या बड़े बड़े अधिकारियों को मैंने कहा है कि आप यहाँ आए हैं तो क्या आपको रोटी नहीं मिलती थी? क्या और जगह आपको नौकरी नहीं मिलती थी? और जगह मिलती थी, सब होते हुए भी आप आए कि यहाँ काम करो हमारा कल्याण होगा, तो आप क्यों भूल गए? ऐसे बड़े बड़े आदमियों को मैंने कहा है, आप भूलो मत। हम किस लिए आए हैं, कैसे करें, किस तरह से करने से हमारा काम होगा, ऐसी तत्परता से लग जाओ आप। मेरे मन में आती है, मैं बातें कहता हूँ तो मेरे मन में, जैसे मैंने कहा कि चंद्र चित्र का विवेक पहले होना चाहिए, तो ईश्वर आप लग जाओ तत्परता से कि जड़ चित्र का विवेक होना चाहिए, जड़ता का उद्देश्य नहीं चाहिए। चिन्मय चित्र से जड़ है जिसका विवेक, ये पहले होने की जरूरत है, खास आवश्यकता है। मैं तो गीता प्रेस है, शेर जी के सिद्धांत से इसमें लगा हूँ, जैसा लगना चाहिए वैसा मैं भी नहीं लगाऊ, परंतु थोड़ा बहुत लगाऊ तो मेरे लाभ हुआ है, जरूर लाभ हुआ है, इसमें फर्क नहीं है। मैं जैसे लगाऊ उसे लाभ ज्यादा हुआ है, मेरी तत्परता कम ही है, लाभ ज्यादा हुआ है। तो वह कृपा सब पर है, मेरे भी लाभ होता है, आपको भी लाभ होगा, जरूर लाभ होगा। इसे फर्क नहीं है, पर तो लाभ आध्यात्मिक लाभ के लिए ही अपने यह काम करते हैं। कर्मचारी होते हैं तो पहले उद्देश्य होता है ऐसा, फिर आपस में बातें करने से वो उद्देश्य ढीला हो जाता है और मनुष्य देखने लग जाते हैं कौन कैसे करते हैं, कभी ये बड़े आदमी कैसे करते हैं, छोटे आदमी कैसे करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी क्या करते हैं। एक बात मैंने बड़े अधिकारी से कही है, दो तीन बार कही है, कई बार कही है, अब कह दो, शेठ जी तो आपको बुलाते थे और आप बुला करके और सबको बताते थे कैसे काम करना चाहिए, तो शेठ जी अधिकार रखते थे, उनका अधिकार था इस बात पर, मैं अपने को ऐसा अधिकारी नहीं मानता हूँ, इस वास्ते आप कृपा करके आओ और अपने बात करें। ऐसा मैंने कई बार कहा है, एक दो बार भी आ करके ऐसी बात करी हो ठीक याद नहीं है, मैंने कहा कई बार कहा है, आप जो मुख्य होते हो आप आओ आदमी और बात करो, मेरे सलाह लेते हैं बात करते हैं पर तो बहुत कम बात करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति की अपने बात करें इस विषय में सत्संग कम करते हैं भाई लोग, ऐसा उद्देश्य कम रखते हैं, उद्देश्य कम रखने से भाई कैसे कम ठीक होगा। अब शेर दी जैसे आदमी मिल जाए ये संभव नहीं दिखता, आजकल मैं देख रहा हूँ साधुओं में वृतों में व्याख्यानदाताओं में उपदेश रहे बड़े बड़े हुए हैं, उनके भी उद्देश्य ठीक तरह से कम हो गया है। कल्याण में लेख देने वाले थे लेखक, वे भी कम हो गए, अच्छा लेख लिखने वाले आदमी बहुत कम हो गए। कल्याण में भी जैसी पहली पद्धति ही वैसी पद्धति कम हो गई। शेठ जी का विषय था भाई आध्यात्म उन्नति करने वाले साधक हो लेख दे रहे। अब विचार ऐसा हो गया है, माफी मांग लेता हूं भाई, माफ करना बात। आजकल विद्युत अपनी तरफ तो ध्यान है, साधक की तरफ ध्यान नहीं है, लेख की विद्युत पूर्ण हो ऐसे हो ऐसे लिखा हो उसका ध्यान है, ये ध्यान बहुत कम है कि वास्तव में साधक करने वाले हैं उनके लेखा हुए, ये ध्यान ही कम रहा है। मेरे को दीखता हुआ से कहता हूँ मेरी भूल हो सकती है, मैं यू नहीं मानता हूँ कि मेरी भूल नहीं होती, भूल होती है, पर तो मेरे को दीखता है कल्याण में लेख कृष्णा हुए इनमें साधकों को आना चाहिए जो साधना करते हैं आध्यात्म उन्नति में लगे हुए हैं, ऐसे साधक है उनके लिए करना चाहिए। साधारण साधारण आदमियों के लेखा है पहले, पुराने कल्याण देखो आप, साधन करने वालों को लेख देते थे पूछ करके, साधन करने वाले भी लेख देते सिद्ध महात्मा पुरुष देवे ऐसे थे ही ठीक, परंतु साधक करने वाले वो भाई नहीं, वो आजकल का लेख मेरे को ऐसा दिखता है, भूल क्षमा करना और मेरे को समझा देना। विद्वत्ता की तरफ ध्यान है, ये विद्वान है लेख देंगे, अच्छे समझदार विद्वान लेख देंगे, विद्वानों की तरफ ख्याल होने से वो बात नहीं होती, पारमार्थिक उन्नति साधुओं के द्वारा होती है, विद्वान का दादा नहीं होती, विद्वान में विद्या का एक अभिमान होता है, सुंदर लिखते हैं सुंदर बात कहते हैं, परंतु साधन नहीं होने से वे ठोस बातें नहीं होती, इतना से वो बातें नहीं थी। साधक होता है वो साधना की बात कहता है, जैसे मैं एक बात कहता हूं कभी जनरल चित्र विवेक होना चाहिए, ये मेरे को भी बात बहुत वर्षों के बाद मिली है, मैं अपने लिए मानता हूं ये बात मेरे भी जची नहीं थी पहले, इधर ध्यान नहीं गया था, अब ध्यान गया है तो मैं तो बहुत सीखता हूँ, मैं तो सीखता हूँ, तो सीखने में मेरे आती ऐसी बातें। अब वे बातें मैं कहता हूँ, आप ध्यान नहीं देते। ये व्याख्यान देना क्या कहा करते नहीं है, ऐसा ध्यान बहुत कम दिया है। अपने खुद को जड़ चेतन का विवेक तो जरूर होना चाहिए, इससे बहुत लाभ होता है। मैं तो बहुत सीखता हूं और मेरे मन में आती है, अगर इसका विचार आप करें तो बहुत बात होगा, परंतु आप सोचते ही नहीं, इसका विचार करते ही नहीं, तो कैसे होगा। शरीर है ये तीनों ही है, स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये शरीर केवल दुनिया की सेवा के लिए है। सामग्री अपने पास है, धन संपत्ति वैभव जमीन जायदाद जितनी है, ये सब केवल सेवा के लिए है, सुख भोग के लिए नहीं है, सुख भोग के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। इन बात में ध्यान देते ही नहीं, आप ख्याल करते ही नहीं, करे पर भी सोचते नहीं, करे पर भी वृद्धि आप ही होती नहीं, हम क्या करें। मेरे कोई बहुत वर्षों के बाद में ध्यान हुआ इतना, इनमें चाहता कल्याण अपनी दृष्टि से उन्नति हो, हमारे आध्यात्मिक उन्नति हो, इस बात को देखने में आया हूं। परंतु ये वास्तव में कैसे कल्याण होता है, तो सबसे पहले ये बात है, जड़ चित्र का विवेक ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक, बहुत जरूरी है। सबसे पहले इस बात को ध्यान दो, शरीर हम धारण किया, शरीर को छोड़ेंगे तो शरीर को छोड़ते हैं तो शरीर सूर शरीर यहीं पड़ा रहता है, सूक्ष्म और सूक्ष्म साथ रहता है, तो स्थूल शरीर को छोड़ते हैं तो शरीर से हम अलग हैं, ये बात पहले से है। जैसे मकान में हम रहते हैं तो मकान और हम दो चीज है, मकान हम एक चीज नहीं है। हमारी दृष्टि से ऐसे विचार बहुत कम है, इधर ध्यान ही कम है, ये विवेक बहुत आवश्यक है, इसमें ख्याल ही नहीं है, मेरे को ऐसा दिखता है, इसका इसके भीतर में जिज्ञासा नहीं है। ये वास्तव में शरीर और मैं दो चीज है, शरीर के साथ ही एक हुए बात है, सब काम करते शरीर के साथ एक हुए। तीन बात है, शरीर मैं हूं और शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है, ये तीन बात तीनों नहीं है। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए है, ये बात नहीं है। परंतु इस बात को ठीक तरह समझने वाले बहुत कम है, बहुत कम आदमी है, शामिल करने वालों में भी बहुत कम मिलेंगे। मानव शरीर की महिमा शास्त्र में बहुत आई है, जगह जगह मनुष्य की महिमा आई है, मनुष्य की महिमा सुन करके विचार करके आप लोगों के मेरे में भी पहली चर्ची हुई थी, मनुष्य शरीर से ही उद्धार होता है, बात अब भी है, अभी होते हुए भी विचार आया है कि मानव शरीर है वो हमारे लिए नहीं है। बात बहुतों का समझ नहीं है, मेरी समझ से, मेरी भूल हो तो मैं भूल स्वीकार कर लूंगा, परंतु वो आपके बात नहीं है। मनुष्य शरीर की इतनी महिमा है तो फिर मनुष्य शरीर मेरे लिए नहीं है तो क्यों है? दुर्लभ मानुषो देहो देक्षण भंगुर तथापि दुर्लभ मन वैकुंठ प्रिय दर्शनम, ये भागवत का है। दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ है, तथा भी दुर्लभ मनुष्य शरीर मिलने पर भी दुर्लभ मानता हूं। वैकुंठ प्रिय दर्शनम, जिसको वैकुंठ भगवान प्यारे हो ऐसा मंदिर बहुत कम है। तो शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये बात बैठी नहीं है। सच्ची बात यह है, बहुत तो वर्षों तक पता नहीं रहता इसका, शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर और सामग्री संसार की ये अपना निर्वाह करने के लिए है, सुख भोगने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये बात अगर आपके जस जाए तो बहुत ही लाभदायक है। अपने सुख के लिए जड़ चीजों को मानते हैं तो जड़ चीजों का आदर होगा, जड़ चीजों का आदर होगा तो आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो गई? जब हमारे मन में महत्व तो जड़ चीजों का होगा तो आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो गई? जड़ता के द्वारा चेतनता की प्राप्ति नहीं होती, ये वर्षों से सच्ची है मेरी बात, वर्षों से। मैं पूरी काम में लाया हूं ये नहीं कहता हूं, मैं पूरी काम में लाया हूं ऐसा नहीं कहता हूं, क्योंकि मेरी कमी रही है। परंतु ये बात जची हुई है, जड़ता के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होगी। पुस्तकों में बात नहीं आती है, पुस्तकों में इतनी स्पष्ट बात नहीं आती है। पुस्तकों में ऐसी बात आती है जड़ता के द्वारा चेतना की प्राप्ति होती है, ये बात बहुत आती है पुस्तकों में। इस वास्ते आप कैसे समझे? मैं ये कहता हूं मेरी बात कौन सुने? जड़ता के द्वारा चेतना की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के त्याग से चेतन की प्राप्ति होती है। अपने ये समझ रखा है जो संसार का काम करते हैं इसी तरह से पारमार्थिक उन्नति होती है, ये नहीं है। पारमार्थिक उन्नति के लिए जड़ता की आवश्यकता नहीं है, जड़ता के त्याग की आवश्यकता है। रुपये पैसे चित्त चीज है, भोग सामग्री है, ये मूल में गलती होती है। अगर आप कल्याण चाहते हैं तो भाई बहनों से सबसे कहना है कि जड़ता के द्वारा पर चेतनता की प्राप्ति नहीं होती, ये बहुत गहरी बात है, इस पर ध्यान नहीं देते। मन में यही है कि जड़ता से नाम जमे तो जड़ता से, उपकार करे तो जड़ता से, जड़ता के द्वारा ही चाहते हैं। जड़ता केवल दूसरों के हित के लिए है। बड़े बड़े अच्छे विद्वान वे पुरुष भी इस बात पर सहमत नहीं है, जड़ता के द्वारा ही चेतनता की प्राप्ति हो गई। श्रवण मनन निर्ध्यासन तत्व ज्ञान, श्रवण है, मनन है, निर्ध्यासन है, इससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। परंतु इसमें जड़ता के द्वारा नहीं होती है। कर्म योग है, ये स्वतंत्र है, ये बहुत लोग नहीं मानते हैं, शेठ जी मानते थे। मैंने शेठ जी की पुस्तक में ये पढ़ा है, पहले जो पढ़ता था तब, कल्याण शुरू हुआ तब से मैं पढ़ता हूं, शेठ जी लिखा हुआ था। कर्मयोग स्वतंत्र है अपनी प्राप्ति में, ये शेठ जी ने कहा है, बहुत विद्वानों ने कहा है, बहुत। लेकिन केवल मद्देश दूर करने के लिए कर्मयोग है, केवल मलदोष दूर करने के लिए, विक्षेप दूर करने के लिए उपासना है, रावण दोष के लिए ज्ञान है। ये बहुत व्यापक विषय है, संसार में व्यापक विषय है। ये मल दोष दूर करने के लिए कर्मयोग है और विक्षेप दोष दूर करने के लिए भक्ति योग है और रावण दोष दूर करने के लिए कर्मयोग है। ये बात बहुत प्रसिद्ध है। शेठ जी में ये बात विलक्षण देखी मैंने, कर्मयोग से श्रद्धा कल्याण हो जाए। शेठ जी का और वो गौरी शंकर जी गोविंद का, गौरी शंकर जी अच्छे विद्वान थे, भागवत के अच्छे जानकार थे। उनका और शेठ जी का आपस में विवाद हुआ है, तत्व चिंतावनी दूसरे भाग में उनका लेख आए है। गोविंद का जी ने पूछा है कर्मयोग से कैसे कल्याण होगा। गोविंद गाजी भी गोविंद गाते, गौरी शंकर जी भी गोविंद गाते, शेठ जी भी गोविंद गाते। गौरी शंकर जी से मेरी बातें हुई है काशी जी में व्याख्यान के समय, उनसे काम बड़ा मेरा, मैं जानता हूँ। तो उनसे बहुत बातें हुई है, दूसरे बाग में देखे उनके आपस में। तो शेठ जी ने कर्मियों को सिद्ध किया है, उन्होंने कर्मयोग से मलदोष दूर होता है। भागवत के एकादश ग्रंथ में 20वां अध्याय है, उसमें से विवेचन आया है ठीक तरह से। उस विवेचन का भी अर्थ ठीक तरह से जानने वाले बहुत कम है। तो सबसे पहले जड़ चेतन का विवेक होना चाहिए। बहुत के बहुत से विद्वानों को ये बात समझ में नहीं आती, गीता में अशोचानंद शोच से ग्यारहवें श्लोक से 30वें श्लोक तक 20 श्लोकों में संघ योग का वर्णन है। तो पहले संघ योग का वर्णन कैसे किया? अच्छे अच्छे विद्वान कहते पहले कर्मयोग होना चाहिए, क्योंकि मधुदेव कर्मयोग से दूर होगा। तो मधुदेव दूर पहले होना चाहिए, फिर विक्षेप फिर और दूर दूर होना चाहिए। पहले ही पहले ज्ञान योग वर्ण कैसे किया? ये ठीक तरह से विद्वानों को समझ में नहीं आती बात, कि तो पहले कैसे किया। परंतु सबसे पहले इसकी आवश्यकता है। गीता में कहा है बहुत गहरी रीति से, कि जब तक आप अपना कल्याण नहीं करोगे तब तक दूसरों का कल्याण कैसे होगा। अपना कल्याण करने के लिए अपने भगवानी शास्त्र विद्या विवेचन है, वो इनंता से विवेचन है, इनंता से। गीता का विवेचन अहंता से है, इनंता से नहीं अहंता से। ये गीता में विलक्षणता है, पर विलक्षणते हुए ध्यान देते ही नहीं विद्वानों तो देते ही नहीं। वे पहले आत्मा अनात्मा का विवेचन मानते हैं, आत्मा अनात्मा विवेचन नहीं है। अशोच दर्शन से आत्मा अनात्मा विषय है, आत्मा अनात्मा तो शब्द नहीं है, 20 लोकों में शब्द ही नहीं है। पर ये तो ध्यान देते ही नहीं, हम क्या करें, क्या करते ही नहीं। विश्वविद्यालय काशी का उसमें मेरे व्याख्यान देने काम पड़ा, उसमें मैंने कहा तो विद्वानों ने आश्चर्य किया, वो आके विद्वानों ने है नहीं आत्मा का विशेष विवेचन, देह देही का विवेचन है, देह देही। तो देह देही का विवेचन करना हमारा काम है, आत्मा अनात्मा काम नहीं है। आत्मा अनात्मा दो जड़ चेतन है, ये विवेचन नहीं है गीता में। गीता में देह देही ये विवेचन है, 20 लोगों में आत्मा अनात्मा ईश्वर जीवात्मा नाम ही नहीं है, 20 लोगों में। पद में ख्याल ही नहीं है। काशी के विश्वविद्यालय में विद्वानों ने आश्रय किया, वे समझते ही आत्मानंद विचार जितने विद्वान है उन्होंने कैसे कहा आप ख्याल नहीं करते। तो ये मुख है जड़ चेतन, देह देही, देही चेतन है, देह जड़ है, देह देही का विवेचन गीता में है। पहला श्रम पहला सोचा आत्मा नाता नहीं है, आत्मानात्मा का विवेचन होता है इधरता से, और देह देही का विवेचन होगा अपना अहंता में, अहम मैं जो शरीर हूं, तो खुद अपने से चले काम है शरीर के ऊपर। शास्त्रों में प्राय करके आत्मानाता विवेचन आता है, अनात्म चीज है, आत्म चीज है, फिर आत्मानात्म शब्द है ही नहीं 20 लोगों में, समझ नहीं है, फिर विवेचन शब्द ऐसा है आश्चर्य किया। पर आप लोग ख्याल करते नहीं, आप लोग ध्यान देते नहीं, क्षमा करेंगे भी मैं कैसे उठ कर दू मन भी उठ दो क्षमा करना। आप पहले सोचो कि सबसे पहले अपना कल्याण हो, अपना कल्याण जड़ चेतन का विवेचन नहीं है, देह देही का विवेचन है, देह और देही, देह और देही, देही नित्य मध्यम देह सर्वसी भारत तस्मा सर्वान भूतानि, ये 30वां श्लोक है। देही नित्यम अवध्योयम देह सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तत्त्वं शोषितुम् अर्हसि। देह नोऽस्मिन् तथा देह कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्त्वं मोहिति। देह देही का विचार है, आत्मना का विचार नहीं है। आप ध्यान नहीं देते, आप ख्याल करो देह देही शरीर शरीरी, शरीर और शरीरी एक अवलोचन होना चाहिए। इस बात गीता का सिद्धांत याद चलता है कि क्यों है कैसे है, इस बात ख्याल नहीं करते। ये विषय पहले क्यों आया, कई तो आश्चर्य करते हैं कि ऐसा ये विवेचन तो कर्मियों के बाद में होना चाहिए, मल विक्षेप रावण आवरण दोष तो अंत में, आवरण दोष दूर करने के लिए ज्ञान हो गए कर्मी हो गए, पहले ही सांग योग वर्ण किया, ये गीता में योग किया। कई विद्वानों की शंका है उसे समझते नहीं, पहले ज्ञान योग का समझ में आएगा, कर्म योग यही नहीं, ध्यान देते ही नहीं आप लोग, ये शास्त्र वितरण को ध्यान ख्याल नहीं करते। गीता क्या कहती है, ये गीता प्रेस है आपका, गीता प्रेस है तो गीता की तरफ ध्यान दो। गीता ने पहले आत्मनाथ विचन नहीं किया है, देह देह कहा है, देह देह क्यों कहा है कि आप स्वयं आप समझो ही नहीं, विवेक की प्रधानता आप ध्यान देते ही नहीं, तो आप कई साधन में कैसे करोगे, कैसे कर्मियों करोगे, कैसे ज्ञानियों करोगे, कैसे भक्तियों करोगे। साधक मात्र के लिए विवेक की जरूरत है, विवेक में जड़ चेतन के दोनों विवेक होता है, तो देह और देह यही विवेक सबसे पहले ये करना चाहिए, गीता ये कहती है। विश्वविद्यालय में विद्वानों ने आश्रय किया, ध्यान गया, आत्मना तो नाम ही नहीं है, विश्व देह नहीं, तो साधक के लिए ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। मैंने ख्याल इतना नहीं था मेरा भी, मैं भी तो वही बता हूं, मैं नहीं अद्वैत ग्रंथों साहिब अध्ययन किया है, मेरा अध्ययन अद्वैत ग्रंथों से हुआ है, खाना खाना खाद्य तक आचार्य तक पढ़ा हुआ है, तो उस समय से पढ़ाई की है। तो मेरे भी ख्याल सही था, पर फिर विचार किया गीता ऐसी क्यों कहती है, ये बहुत आवश्यक है। इस वास्ते आप लोगों के सामने वो बात कही, आप आवश्यक देह देही का विवेचन जरूर करें, ये कमंद करे बिना कर्मियों करते हो, भूल विचार नहीं करते कैसे काम चलेगा। इस वास्ते मैंने कहा आपको पहले पूछे सोचना चाहिए। गीता इसी बात पर जोर देती है, जहाँ सोच जाता तो सोच सकता प्रज्ञा वरदान से भाष से गता सो न गता सोच नाम सोच पंडिता गता सो न गता सोन ये देही है, देही देही का वर्ण है। न तुम जात दास हो न तुम नहीं दे जना दिपा तू और मैं और राजा लोग सत्य बोले भविष्य वहां कल के बाद में हमें नहीं होंगे, सब इस विचार विचार करो। तो देह देह का विवेचन करना सबसे पहले आवश्यक है। आप साधन में लगे परंतु इसका विचार करते ही नहीं तो कैसे उन्नति होगी। मैं भी वही हूँ, मेरे कोई अध्ययन दूसरा नहीं है, अध्ययन वही है। परंतु गीता में देखा तो गीता में ऐसा है विवेचन, देह देही का देह देही देही शरीर ही शरीर ही नत्वाहम जात नाशम मैं नहीं था ये बात नहीं, ये राजा लोग नहीं थे ना तू नहीं था इस बात नहीं, राजा लोग नहीं थे ये बात नहीं, तू भी था मैं भी था राजा लोग भी था, इसमें विवेचन किया। इसको आत्मना तो आप विजय मानते हैं, आत्माना तो मैं जोर देते हैं। उन्होंने कहा कि गिरधर जी महाराज थे नरसिंहपुर के अच्छे विद्वान थे, नामी विद्वान थे, मामूली नहीं थे। उन्होंने दो तीन महीना गए आत्मनात्मा विवेचन ही किया, गीता पर विवेचन किया, उसमें यही विवेचन किया। ये मेरे को वहां के विद्वानों ने कहा है। तो मूल में जो साधन करते हैं उनके लिए इसकी जरूरत है। देह देही अलग अलग, देही अलग है, देह अलग है, ये आत्मनात्मा का विषय नहीं है, देह देही का विषय है। बात दोनों एक ही होती है, वे जब देखते हैं तो आत्मनात्मा का विषय वह दिखता है प्रत्यक्ष में, परंतु आत्मना तो शब्द नहीं है, 20 लोगों में ना शब्द नहीं है। अब इस तरफ जो विद्वान लोग भी नहीं देखते तो हम क्या देखें, हमारे को क्या पता लगे। पर इस तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरी है और साधन करें। इसमें मैं कहता हूँ इन्हें पहले विवेक होना चाहिए, पहले आरंभ में अशोचना यहाँ से गीता चलती है दूसरे अध्याय 11 श्लोक से। तो खास करके जो विषय है उस तरफ ख्याल करते ही नहीं, गीता क्या कह रही है, गीता किस पद्धति को कह रही है, अपने आप की पद्धति को कह रही है, अपने आप को इस तरह से आप चाहो तो बहुत बहुत हो सकता है। परंतु आप लोग फर्क क्या है, फर्क उसमें देही में फर्क है, देही और आत्मा तो एक ही हुए, एक ही हुए, एक है। तो मेरा आत्मा शोध क्यों नहीं आया बताओ, देख लो अपार देख लो 11-30 लक्ष्य देख लो, आत्मा नाम संतुष्टि अपार पढ़ लो, अभी 20 लोग है इसमें याद है, अपार देखो गीता देखो, असोचान से दे ही नहीं थे, ये अंतिम श्लोक तीसवा देही रीति का विवेचन कहो या आत्मा अनात्मा का विवेचन को एक ही बात नहीं है क्या? कहते हैं कई फर्क देह पर अपने पर चलता है, आत्मा अनात्मा इधर तक है, आत्मा अनात्मा इधर तक है, देह अहंता से है, अहंता पर विशेष विवेचन होना चाहिए। शास्त्र सब शास्त्रों का इधरता से विवेचन है, इधरता से मानते हैं, अहंता से देह देह को मानते हैं, अपने पर है। तत्व एक ही है, एक तत्व होते हुए भी अपने पर विचार होता है देह देह का, आत्मा अनात्मा इधरता से होता है, आत्मा आत्मा क्या है अनात्मा क्या है, आत्मा चीज क्या है अनात्मा क्या है, दोनों इधरता से है। शरीर भी इधरता है और वो परमात्मा भी इधरता से है, इधरता से देख कर विवेचन करते हैं। आत्मा अनात्मा स्वयं के विचार कर दे देही का विचार स्वयं का करता है। आप सोचो बात एक ही है। तो बड़े बड़े विद्वान उन्होंने कहा गिरधर जी पंडित ने कई दिन से गीता कही आत्मनात्मा का ही विवेचन किया, तो क्या पंडित भूल में है? क्या वे समझते नहीं है? पर गीता में आत्मनात्मा शब्द ही नहीं है। अब और देखो, अभी देखो विश्लोक पढ़ लो, 11 में से 30 श्लोक पढ़ो, अभी पढ़ो, आप सुनते हो, पढ़ो देखो। नहीं है, देख लिया कि नहीं है, तो फिर आत्मनात्मा क्यों नहीं किया? साधक के लिए देह देही को अलग कर समझना चाहिए, जो कि अपने पर होगा, अपने पर आत्मनात्मा तो नहीं अपन है, अपने पर थोड़ा देह आत्मन है, अपने को देह ही मानते हो। बड़ी भारी बात है, बड़ी भारी, ऐसे पता ही नहीं है, ख्याल नहीं। काशी के विद्वानों ने कहा मेरे को, काशी विश्वविद्यालय की बात है, ये हमारी दृष्टि नहीं गई आज तक, आप थे, मैं था, हमारी दृष्टि नहीं गई आज तक इधर, हमारी दृष्टि आज तक नहीं गई इस विषय में, ऐसे आप, मैं वहीं था, ये उन्होंने स्वीकार किया, अच्छी लगी बात। ध्यान देते नहीं, केवल शास्त्र की प्रक्रिया को रटते, शास्त्र प्रक्रिया रटते, ध्यान देते ही नहीं, ध्यान देना कैसे है? मैं जोर देता हूं कि सबसे पहले जड़ चेतन का विवेक करो, कैसा देह देही का, शरीर शरीरी, देह देही, आत्मा अनात्मा नहीं है, है तत्व वही है, आत्मा अनात्मा तत्व वही है, विद्वान सब कह दे बात वही है, पर तो आत्मा अनात्मा शब्द से नहीं कहा है, देह देही कहा है, शरीर और शरीर कहा है, देख लो, अब देख लिया, प्रकृति जो कुछ भी है, जो शास्त्री शब्द ही नहीं, ये उसने ये थे मेरे साथ में थे, अविद्या है, देह है, देही है, जहां पर दू आत्मा है, अनात्मा है, ईश्वर है, जीव है, और ये अविद्या है, विद्या है, नाम ही नहीं है। जो कल्याण चाहता है, जो अपना उद्धार चाहता है, उसके लिए आत्मा अनात्मा का विचार ठीक है, परंतु देह देह का आवश्यक है, सबसे जरूरी है चीज वही है, अनात्मा है देह और देह ही आत्मा है, बात सच्ची है। विद्वान कहते हैं जो वो झूठी थोड़ी कहते हैं, सच्ची कहते हैं, परंतु भगवान ने आत्मा अनात्मा क्यों नहीं कहा, देह देह क्यों कहा, शरीर और शरीर क्यों कहा? कि अपना कल्याण करना है, एक संसार गति से थोड़ा करना है। आप बताओ, उत्तर आप बताओ, कभी का बात एक ही है, देर देही को होते आत्मा नाता को। विद्वान कहते थे क्या भूल है क्या? विद्वान की भूल है जो हम कोई बसे उनकी चर्चा थोड़ी करते हैं। गीता ने क्या कहा देखो आप, ये साथ लगा रहे कहता है ख्याल ही को ख्याल दी गया। विद्वानों ने यही कहा, ख्याल ही नहीं किया। अब ख्याल नहीं करो उद्धार कैसे होगा? गिरधर पंडित जी का बेचन गया, कई महीना तक गीता पर बेचन हुआ उनका, परंतु आत्मा अनात्मा ही कहा। बात सच्ची है, बात सच्ची है, आत्मा अनात्मा यह है, परंतु आत्मा अनात्मा नाम नहीं कहा। देह देही है, शरीर शरीर, जो कि अपने ऊपर से चलेगा ठीक तरह से अपने पर, इस पर ध्यान देगा। तुम साथ में थे ये कहते हैं, अगर हमारा ध्यान ही नहीं गया, ख्याल ही नहीं हुआ, ख्याल कहना तुम्हारा में है, वास्तव में उनका कहना बिल्कुल सच्चा है, ठीक कहते हुए, परंतु आत्मा तो शब्द नहीं दिया भगवान ने, देह नहीं दिया है, शरीर शरीर दिया है, तो आत्मा तो विचार नहीं। खुद अपने पर विचार करो, खुद अपने पर, तब कल्याण होगा। दुनिया का विषय पर ठेका ले लिया, वैसे कल्याण थोड़े होगा, विद्वत्ता हो जाएगी, पंडित बन जाओगे, कल्याण नहीं होगा। नहीं बनाना चाहती क्या क्या क्या है क्या क्या भगवान व्याख्यान दाता नहीं बनाना चाहते हैं, उद्धार करना चाहते हैं। देखा मान लीजिए विद्वान हो जाता क्या दिया करे, उद्धार करे, ख्याल नहीं करते, भूल लोगों पर ख्याल नहीं करते, ख्याल जाता ही नहीं। वहां पंडितों ने यही बात गई, हमारे ख्याल ही नहीं गया, उन्होंने आश्चर्य आया इस साथ में थे, तो इनको याद है। नई बात मिली उनको भी, आप क्या आश्चर्य हो, आप ख्याल नहीं करते, ख्याल मैं बातें कहता हूं उनकी तरफ ख्याल नहीं करते, ये क्या कहते हैं? अब आत्मा नाम करो, साधे दे ही ना करो, चीज तो एक है ही, चीज तो एक ही है। विद्वान कहते हैं झूठे कहते हैं, सच्ची बात कहते हैं, एक ही बात है। दे दे पर अपने पर होता है, अपने पर आत्मा अनात्मा का इतना से होता है। संसार मात्र का विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अभी सोचते हैं तो विद्वत्ता का लेख अच्छा बनता है, विद्वत्ता विद्वत्ता का लेख अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु जीव का कल्याण कैसे हो, वो आत्मा ना तो विद्युत नहीं होता, देह देह ही होता है कल्याण करने के लिए। बात एक ही है, देह को आत्मा अनात्मा को एक चीज है। क्या बंद कहते हैं, शुद्ध कहते हैं, क्या क्या भूल में बंद कहने की शैली है, गीता का शैली ऐसी है कि जीव का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, इस बात को लेकर कहना है। आत्मा अनात्मा विजन थोड़ा ही करना है, वहां दुनिया मात्र का, दुनिया मात्र का विजन होता है वो। ये इस वास्ते मैं कहता हूँ ये विवेचन बहुत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है, भगवान ने कहा है। बहुत से विद्वानों से मैंने सुना है कि भगवान ने पहले ज्ञान योग की बात करे गई, कर्मयोग की बात करनी चाहिए पहले, क्योंकि अब भगवान ने नींद बताई है, कहां पर गई है। सोचे विद्वानों को इधर भी ध्यान दे, अरे भाई विद्वान कल्याण की बात दूसरी है, कल्याण में और तो नहीं होता है। मैंने पढ़ाई की उस समय भी मनो जिज्ञासा यही कि तत्व ज्ञान कैसे हो, इस तरह भी लक्षण देख लो, उसमें आत्मनाथ शब्द नहीं है।